night in comfortable surroundings. Relax at the movies. Dine at our a la carte restaurant. Experience a new level of luxury. Our new dedicated first and business class lounges offer you complete onboard freedom. And of course, a good night's sleep. Onboard connectivity allows you to conduct business as usual. Qatar Airways is setting new standards of excellence for the future of aviation. Now flying to New York and Washington, D.C., Qatar Airways, your five-star airline. Félrevezetett alatvalók. Egnoton és Nofertete Egyiptom isteni királyai teljes behódolást követeltek, mint az istenség leszármazottai. A római birodalomban Vespasianus császár története, aki egy adószedő fiaként született. His father's family was a peasant. És akinek a római birodalom felvirágzása köszönhető. Vespasian gave the empire a second chance. Ókori történelem. Minden csütörtökön 21 órakor a Viasat Historyn. Életre keltjük a történelmet. És felelevenítjük a múlt kihívásait.